به خیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون. سلام، سلام شما کوچولوهای نازم، گلای قشنگم. بازم آقا کلاقه بعد از مدت ها آمده و خبرای خوب خوب آورده از یه آقا پسر گل به نام علیرضا سعیدی. پسر خیلی خوبیه، مامان مریم و بابا پرویز خیلی دوستش دارن، کارای خوب خوب میکنه، ورزش دوسته، میخواد در آینده ورزشکار بشه، خیلی مهربونه. اما آقا کلاقه چی میگی؟ میگه دوست داره بدون اجازه مامان باباش بره جاهای دور؟ نه خب اون این کارو نمیکنه، شما اشتباه کردی. شیر و عسل هم نمیخوره؟ خب باید بخوره تا قوی بشه، ورزشکار بشه دیگه. آقای کلاقه فکر کنم در مورد بعضی موارد اشتباه کردی، بازم یه سری به علیرضا سعیدی ما بزن، خبرای بهتر بیار. راستی بچه‌ی گلم، اسم قصه امشبمون هست کلاق کوچولوی خبرچین. کلاق کوچولویی بود که همه بهش میگفتن خبرچین. میدونین چرا؟ چون هر اتفاقی میافتاد، حتی یه اتفاق خیلی کوچولو و بی اهمیت، فوراً کلاق قصه ما خبرش رو به همه میداد. بله، دوستاش از دست کلاق خسته شده بودم، آخه مدام در حال قارقار کردن و خبرچینی بود. یه روز چند تا از حیوانات جنگل دور هم جمع شدن تا فکر کنن که چطوری میتونن یه درس خوب به کلاق خبرچین بدن. اون روز آقا کرگدن رو کرد به گوزن قهوه‌ای و ازش پرسید: حالا به نظر تو باید چیکار کنیم تا کلاقمون خبرچینی نکنه؟ گوزن قهوه‌ای یه کمی فکر کرد و بعد جواب داد: خب راستش نمیدونم، نظر تو چیه مرغابی خانم؟ مرغابی خانم سرشو تکون داد و گفت: منم نمیدونم. آقا کرگدن و گوزن قهوه‌ای و مرغابی خانم دیگه کم کم داشتن ناامید میشدن که یه دفعه میمون کوچولو داد زد: فهمیدم، من یه فکر خوب دارم. بعدم دوستاشو دور خودش جمع کرد و خیلی آروم و آهسته فکرشو با اونا در میون گذاشت. کمی بعد میمون کوچولو کلاق خبرچین رو صدا کرد و ازش خواست که بهش کمک کنه تا از شاخه درخت برای خودش موز بچینه. کلاق هنوز جوابی به میمون کوچولو نداده بود که یه دفعه صدای فریاد مرغابی خانم بلند شد که: آی کمک، به دادم برسید، کمک، روباه ناقلا داره منو میخوره، کمک. کلاق خبرچین همین که صدای داد و فریاد مرغابی خانمو شنید، بدون اینکه مطمئن بشه جریان چیه، پرواز کرد و قارقار کنان رفت و خبر خورده شدن مرغابی خانم رو به همه بده. خبر به گوش روباه ناقلا هم رسید. روباه که تا اون موقع روز خواب بود، رفت و حق کلاق خبرچین رو بذاره کف دستش. روباه ناقلا اونقدر دنبال کلاق خبرچین گشت تا بالاخره اونو پیدا کرد. کلاق وسط جنگل زیر سایه یه درخت روی یه سنگ بزرگ نشسته بود. روباه ناقلا تا چشمش افتاد به کلاق خبرچین، خواست بپره و اونو اذیت کنه که میمون کوچولو صدای زد و گفت: دست نگه دار، کاری به کار کلاق خبرچین نداشته باش، ما میدونیم تو خیلی از دست کلاغ خبرچین عصبانی شدی. حق هم داری. ولی این فقط یه نقشه بود. یه نقشه. کلاغ خبرچین که حسابی ترسیده بود و داشت میلرزید وحشت زده سوال کرد: نقشه؟ شما برای من نقشه کشیدین؟ میمون کوچولو که داشت رو شاخه درخت آب میخورد و بازی میکرد به کلاغ خبرچین گفت: امیدوارم دیگه نبینم که بی خودی برای خودت جار بزنی و خبرای نادرست بدی. این کار درست نیست. گوزن قهوه‌ای هم گفت: آره کلاغ خبرچین، تو باید این عادت زشت رو ترک کنی. بعد هم مرغابی خانم رو کرد به حیوانات جنگل و گفت: همونطور که میبینین من سالم سالمم و روباه ناقلا من نخورده. من فقط داشتم با مرغابی های دیگه بازی میکردم و الکی فریاد میزدم و کمک میخواستم. اون روز همه حیوانات جنگل از روباه ناقلا معذرت خواهی کردن، چون پی برده بودن که خبر کلاغ خبرچین اشتباه بوده. اما خبرایی که آقا کلاغ خودمون از علیرضای عزیز آورده بود خیلی خوب بود، دستش درد نکنه. بله، علیرضا پسر گل ما که من به عنوان عمه مریم روی ماهشو میبوسم خیلی مهربونه، انشالله شیر و عسلم میخوره. بچه ها براتون بگم که خبرچینی کار درستی نیست و شما این رو بهتر از ما بزرگترا میدونین. قربون شما گلای قشنگم، خداحافظ تا فرداشم.